Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Οι προηγούμενοι ομιλητές ευχαρίστησαν τον ΟΠΕΚ για τη συμμετοχή του σε αυτή τη συνάντηση. Εγώ πρέπει να πω είμαι ομιλητής ως το τελευταίο καταφύγιο, διότι ο ομιλητής τον οποίο είχαμε ζητήσει να συμμετάσχει την τελευταία στιγμή είπε ότι δεν μπορεί να παρευρεθεί. Εκ των πραγμάτων, επομένως, αναγκάστηκα από πρόεδρος αυτού του πάνελ να γίνω ομιλητής και ο Σταύρος ο Ιωαννίδης να αναλάβει την προεδρία. Γι' αυτό εγώ ευχαρίστησα τον... Ναι. Επομένως, μετά από τον κόσμο, την Ευρώπη, το ερώτημα είναι τι γίνεται στην Ελλάδα. Αλλά όπως και για την ανάλυση και για τα προβλήματα που δημιούργησε η οικονομική κρίση ξεκινώντας από τη χρηματοοικονομική σε παγκόσμιο επίπεδο ή στην Ευρώπη έχουν γίνει πολλές αναλύσεις, νομίζω ότι και στη χώρα μας τα προβλήματα έχουν εντοπιστεί και έχουν τονιστεί. Δεν νομίζω ότι θα πω κάτι καινούριο αν απλώς αναφέρω ότι πέρα από την διεθνή οικονομική κρίση η Ελλάδα βρισκόταν μπροστά σε κρίση ισοζυγίου, κρίση ανταγωνιστικότητας, να το πω έτσι. Δηλαδή είχαμε τεράστια και έχουμε τεράστια προβλήματα στο ισοζύγιο πληρωμών της χώρας, αλλά και κρίση δημοσιονομική. Από πολιτική άποψη η κυβέρνηση είναι τυχερή, διότι λέει φταίει η διεθνής οικονομική κρίση για αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Το πρόβλημα είναι ότι και να μην υπήρχε η διεθνής οικονομική κρίση, τα προβλήματα ήταν εμφανέστατα. Γνωστό ότι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 2008, περίοδο στην οποία η Ελλάδα δεν δοκιμάστηκε παρά μόνο στο τέλος του 2008 από την κρίση, είχε φτάσει το 14% του ΑΕΠ, από τα υψηλότερα, αν όχι το υψηλότερο, στον ανεπτυγμένο κόσμο. Αν εξαιρέσουμε την Ισλανδία, σίγουρα η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ σε ολόκληρο τον κόσμο. Και από την άλλη πλευρά, ένα τεράστιο δημοσιονομικό πρόβλημα. Αν δείτε τον προϋπολογισμό του 2008, προβλέπεται ένα έλλειμμα 1,6%. Τώρα έχει αποδεχθεί και η κυβέρνηση την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι για το 2008 το έλλειμμα είναι 5%. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι όταν τον Οκτώβριο η Eurostat κάνει μια άλλη αναθεώρηση θα φτάσει σίγουρα γύρω στο 6,5%. Αυτά τα προβλήματα, επομένως, και αναφέρουμε στα στοιχεία του 8, γιατί δεν είχαμε επηρεαστεί τόσο πολύ από την κρίση, δείχνουν έντονα τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα. Γιατί οδηγηθήκαμε σε αυτή την κατάσταση? Θα ξεκινήσω λίγο ανορθόδοξα. Ψάχνοντας τα αρχεία μου, βρήκα την εκτίμηση που έκανε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το 2000. Αμέσως μετά την είσοδο της χώρας στην ΟΝΕ. Θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα γιατί νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία. Σε μια εποχή που υπάρχει πλήρης απαξίωση της χώρας, κανείς δεν μας εμπιστεύεται. Πρέπει να σας πω ότι μεθαύριο τη Δευτέρα το θέμα της Ελλάδας θα συζητηθεί στο Eurogroup και στο Ecofin, γιατί και οι Ευρωπαίοι εταίροι ανησυχούν πολύ για τις εξελίξεις. Έλεγε το λοιπόν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το 2000. Παράθεση. Οι βραχυχρόνιες οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας είναι από τις καλύτερες που είχε η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Και οι προοπτικές αυτές οφείλονται στην αποφασιστική εφαρμογή πολιτικών που απέβλεπαν στη σταθεροποίηση. Η επέκταση τους φρίγους αυτού που χαρακτήρισε το στόχο της Νομισματικής Ένωσης στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στα εναπομείναντα θέματα σταθεροποίησης θα θέσει το θεμέλιο για τη διασφάλιση των φιλοδοξιών σας και την προσδοκία της διεθνούς κοινότητας για γρήγορη βελτίωση του βιετικού επίπεδου των Ελλήνων. Οι άτεγκτοι τεχνοκράτες και μάλιστα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έλεγαν αυτά τα λόγια λίγα χρόνια πριν, τη στιγμή που φτάνει η κυβέρνηση να λέει ότι σήμερα δεν μπορούμε να ασκήσουμε αντικυκλική δημοσιονομική πολιτική όπως έκαναν οι άλλες χώρες, γιατί δεν μας αφήνει το σύμφωνο σταθερότητας. Το πρόβλημα είναι το σύμφωνο σταθερότητας. Και πολιτικά κόμματα βγήκαν να πούνε άντε να το καταργήσουμε αυτό για να μπορούσαμε να ασκήσουμε μία πολιτική που θα αντιμετωπίσει την κρίση. Σας ανέφερα πριν ότι το έλλειμμα του 2008 είναι 6,5%. Του 9, προσωπικά το εκτιμώ επίσης γύρω στο 6,5%. Πείτε μου, πόσο πιο επεκτατική μπορεί να είναι η πολιτική μιας χώρας που έχει ένα τεράστιο χρέος πάνω από 100%. Οι αγορές μας τιμωρούν. Δεν φταίει το σύμφωνο σταθερότητας. Και ο Γιώργος Ογλινός θα σας έλεγε, η σοσιαλδημοκρατική προσέγγιση είναι να έχουμε το σύμφωνο σταθερότητας να μας πειθαρχεί και όχι να αφήσουμε τις αγορές να είναι ο μηχανισμός ο οποίος θα ασκεί την πειθαρχία στην ελληνική οικονομία. Το πρόβλημα στην ελληνική οικονομία νομίζω είναι ότι υπήρξε ο μύθος της ήπιας προσαρμογής. Δεν έγινε δυστυχώς καμία προσαρμογή. Ένα στοιχείο θα σας αναφέρω. Μιλούσε προεκλογικά ο σημερινός Πρωθυπουργός ότι θα εξοικονομούσε μόνο από τον περιορισμό της πατάλης 10 δις ευρώ. Ξέρετε πόσο αυξήθηκαν οι δαπάνες για μισθούς της κεντρικής κυβέρνησης από το 2003 στο 2008. 40%. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε μόνο 15%. Αυτή η αύξηση κατά 40% των αμοιβών. Τι είναι? Προσλήψεις. Μόνο από την έκθεση, την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού του 2008, προσωπικά εντόπισα 60.000 προσλήψεις, χωρίς να λαμβάνω υπόψη μου τις προσλήψεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, στις δημόσιες επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Επομένως, ποιο νοικοκύρεμα υπήρξε? Από την άλλη πλευρά, από την πλευρά των φορολογικών εσόδων, εκεί υπήρξε ένα λαλούμ. Από τη μία πλευρά, κάποιες προσπάθειες για βελτίωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού αποδυναμώθηκαν τελείως και από την άλλη δεν έγινε καμία ορθολογική προσπάθεια για να μπει το φορολογικό μας σύστημα σε ένα πιο σωστό δρόμο. Τεράστια απώλεια εσόδων, σπατάλη από την άλλη πλευρά, το αποτέλεσμα σήμερα η χώρα να έχει ένα τεράστιο έλλειμμα. Και το ερώτημα φυσικά που συνεχώς αναφέρεται και λέγεται είναι «Και τι κάνουμε?». Πρέπει να σας πω ότι σε ό,τι αφορά το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας είναι σχετικά εύκολη, να αρχίσεις να μειώνεις μισθούς, να μειώνεις γενικότερα τις αμοιβές. Αλλά αυτό πιστεύω προσωπικά ότι είναι ασπιρίνη. Η ουσία του προβλήματος είναι κάπου αλλού. Είναι στη λειτουργία των θεσμών της οικονομίας μας, στο ότι διαρθρωτικές αλλαγές, στο να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας του κράτους, των επιχειρήσεων, δεν έχει γίνει. Προχθές βγήκε η Παγκόσμια Τράπεζα και έβγαλε τους δείκτες διακυβέρνησης, 28 Ιουνίου. Από το 1996 έχουμε στοιχεία μέχρι το 2007. Θα δείτε ότι από το 2004 σε όλους τους δείκτες υπάρχει χειροτέρευση του κλίματος. Πήγα επειδή με αφορούσε η ανταγωνιστικότητα, λέω να δω στο World Competitiveness Report, αυτό που δημοσιεύει το World Economic Forum, στον Davos. Και πήγα να δω τι γίνεται στους θεσμούς. Βρήκα 18 δείκτες. Θα σας φανεί περίεργο, από τους 18 δείκτες, σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια της λήψης αποφάσεων από την κυβέρνηση, η Ελλάδα κατέχει την 91η θέση ανάμεσα σε 134 χώρες. Αλλά και σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων, προσέξτε, των ανωνύμων εταιριών στην Ελλάδα, πόσο αποτελεσματική είναι η λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων? Η Ελλάδα κατέχει την 119η θέση από 134 χώρες. Σε θέματα καθαρά καπιταλιστικά, προστασία δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, η Ελλάδα είναι κάτω από τη Συρία. Τη Συρία, προσέξτε, κάτω από τη Λιβύη, κάτω από πολλές αφρικανικές χώρες. Αυτή η επιδείνωση του θεσμικού πλαισίου, νομίζω, είναι και η μεγάλη πρόκληση για τις αλλαγές. Η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα. Για τη βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών, τι έκανε? Επέτρεψε, μείωσε το τέλος ταξινόμησης των αυτοκινήτων. Με αποτέλεσμα να γίνει μια έκρηξη στην εισαγωγή των αυτοκινήτων. Υπήρξε μια αύξηση δραματική στις τιμές των ακινήτων τα τελευταία χρόνια. Αντί να αφήσει μια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση την αγορά να ισορροπήσει κάπως, να μειωθούν οι τιμές των ακινήτων, ήρθε και πήρε μέτρα και τι λέει. Σας δίνει η τράπεζα μια σωστή καταρχήν ρύθμιση, μόνο το 70% της αξίας. Εγγυώμαι εγώ το υπόλοιπο 30%. Ειλικρινά, πιο τρελή οικονομική πολιτική για μια χώρα που έχει ένα τεράστιο δημοσιονομικό πρόβλημα, να έρχεται να εγγυάται το 30% των δανείων οποιοδήποτε ιδιώτη θέλει να αγοράσει σπίτι. Όχι πρώτη κατοικία, προσέξτε, όχι πρώτη κατοικία. Να αγοράσει σπίτι. Είχε μια πολύ ευνοϊκή συγκυρία. Οι τιμές των καυσίμων έπεφταν δραματικά. Και αντί να έρθει να αυξήσει εκείνη την περίοδο τις τιμές των καυσίμων, που έχει και ένα σίγουρο φορολογικό έσοδο, το άφησε και έφτασε τώρα να έρχεται να αυξήσει τις τιμές των καυσίμων. Δεν θέλω να σας απασχολήσω πολύ με το τι έγινε και δεν έγινε. Ανέφερε ο Σταύρος ο Θωμαδάκης, μιλάει κανείς, λέει, για τη φορολογία των κεφαλαιακών κερδών, του υπερτιμήματος. Τι κάνουμε σε αυτό το χώρο? Προσωπικά πιστεύω ότι το να περιοριστούμε σε φοροεισπρακτικά μέτρα δεν θα έχουμε πολύ μεγάλη απόδοση. Ξέρετε, η αναδιανομή μέσω του φορολογικού συστήματος έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Και πάρα πολλές χώρες, με πρωτοπόρες τις βορειοευρωπαϊκές χώρες, πήγαν σε αναδιανομή μέσα από τις δαπάνες. Ένα σύστημα φορολογικό που συζητείται σήμερα είναι αυτό που λέγεται διαδικό σύστημα φορολογίας και το οποίο υιοθέτησαν οι σκανδιναβικές χώρες καταρχήν και αρχίζει και γίνεται δημοφιλές και σε άλλες χώρες. Τι έκαναν αυτές οι χώρες? Χώρισαν το εισόδημα, θα σας φανεί περίεργο και αντισοσιαλιστικό, αλλά οι σοσιαλδημοκράτες της Βόρειας Ευρώπης το έκαναν, σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Εισόδημα από εργασία και εισόδημα από κεφάλαιο. Στο εισόδημα από εργασία κρατούν προοδευτική φορολογική κλίμακα. Στο εισόδημα από κεφάλαια, στο οποίο περιλαμβάνουν κέρδη από υπεραξίες, κέρδη από μερίσματα, κέρδη από κεφάλαιο, εισοδήματα από τόκους για παράδειγμα, εφαρμόζουν ένα χαμηλό φορολογικό συντελεστή, το συντελεστή που είναι στο πρώτο κλιμάκιο της φορολογίας εισοδήματος, περίπου 20-25%. Και όταν τους λείπουν φορολογικά έσοδα, τι κάνουν? Αυξάνουν την έμεση φορολογία. Στη Δανία υπάρχει ένας συντελεστής ΦΠΑ. Ξέρετε πόσο είναι? Ένας μόνο. 25%. Ο κύριος φορολογικός συντελεστής ΦΠΑ στη Σουηδία, 25%. Κάνουν αναδιανομή μέσα από τις δαπάνες. Θα μου πείτε να εφαρμόσουμε ένα τέτοιο σύστημα? Μα το σύστημα αναδιανομής στην Ελλάδα μέσω από τις δαπάνες είναι απαράδεκτο. Είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερη αδιαφάνεια στις δαπάνες μας σε όλη την Ευρώπη. Όλα αυτά, και επειδή βλέπω ότι ο χρόνος τελειώνει, οδηγούν κατά τη γνώμη μου σε ένα συμπέρασμα. Ότι από τη μία πλευρά πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε, και δεν θα αναφερθώ πλέον φέτος στην αποτελεσματικότητα των δαπανών, γιατί πέρυσι συνέβη στην εκδήλωση του ΟΠΕΚ το αντίστοιχο τριήμερο, να είμαι πολύ πολύ πιο αναλυτικός και πιο σαφής, και εκεί πιστεύω ότι υπάρχουν τεράστια περιθώρια εξοικονόμησης. Αλλά από την άλλη πλευρά, από την πλευρά των εσόδων, νομίζω ότι μια στοιχειώδης προσπάθεια εξορθολογισμού του φοροεισπρακτικού μηχανισμού με πολύ απλές κινήσεις μπορεί να αυξήσουν σημαντικά τα έσοδα. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα η διακριτική ευχέρεια των φορολογικών οργάνων είναι απροσδιόριστα μεγάλη. Δεν ελέγχει το Υπουργείο Οικονομικών το ποιοι έλεγχοι θα γίνουν στις φορολογικές υποθέσεις. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε εφόρου. Πώς γίνονται οι φορολογικοί έλεγχοι σήμερα? Ο έφορος φωνάζει τους φίλους πρώτα-πρώτα, ελάτε να κλείσετε τις υποθέσεις σας και να μην έχετε προβλήματα, και στους υπόλοιπους υπάρχει ο γνωστός εκβιασμός. Αυτό μπορεί να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Σήμερα οι φορολογικές αρχές δεν κάνουν κανένα έλεγχο πόθεν έσχες. Μου έκανε εντύπωση ότι όταν ήρθε η υπόθεση Χριστοφοράκου στην Γερμανία, το πρώτο πράγμα που έκαναν οι Γερμανοί ήταν να ρωτήσουν, α, δήλωνε ο κύριος εισοδήματα στη Γερμανία. Ο πρώτος που ασχολήθηκε ήταν οι φορολογικές αρχές. Στην Ελλάδα ουδέποτε ασχολούνται οι φορολογικές αρχές με αυτά τα θέματα. Προσωπικά πιστεύω επομένως ότι αν η χώρα καταρτήσει ένα τριετές, τετραετές πρόγραμμα που θα έχει από τη μία πλευρά ένα πρόγραμμα περιορισμού της πατάλης και είναι εύκολο να το βάλουμε και ένα πρόγραμμα εξορθολογισμού του φορολογικού μας μηχανισμού και είμαστε ρεαλιστές, δηλαδή κάνουμε ένα πρόγραμμα αντίστοιχο με εκείνο που κάναμε για την είσοδο της χώρας στην ΟΝΕ. Μετά από ένα χρόνο, αν το εφαρμόσουμε με συνέπεια, προσωπικά πιστεύω ότι θα αρχίσουμε σιγά σιγά, τελειώνω, να πείθουμε και τους Ευρωπαίους εταίρους και τη διεθνή κοινότητα ότι σοβαρέψαμε. Δυστυχώς δεν είναι εύκολο. Μετά από αυτό που έγινε από τη σημερινή κυβέρνηση, ξεκινώντας από την ιστορία της απογραφής, αλλά και το να κρύβουμε κάτω από το χαλί όλα τα στοιχεία μας, νομίζω ότι θα χρειαστεί μια τεράστια προσπάθεια, κάτι που δεν είναι πολύ εύκολο. Προσωπικά δεν είμαι αισιόδοξος. Αλλά αν υπάρχει κάτι που μου δίνει αισιοδοξία, είναι ότι αν βρεθεί μια πολιτική ηγεσία που είναι αποφασισμένη να προχωρήσει, επειδή η χώρα έχει φτάσει σε τόσο χαμηλό επίπεδο, τόσο από την πλευρά των δαπανών, από την άποψη της λειτουργίας των θεσμών, με λίγες απλές και μετρημένες κινήσεις, μπορεί να υπάρχει σημαντική βελτίωση τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ.